نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, katika misiba mikubwa tulionayo Waislamu na aibu kubwa iliyoko kwa Waislamu ulimwenguni ni mambo yaliyoenea katika nchi zetu, mambo ambayo ni aibu kubwa kwa Waislamu, mambo ya nyimbo na miziki. Ni jambo la haramu na ni aibu kubwa kwamba kuna Waislamu wanasikiliza nyimbo. Ni aibu kubwa kwa Waislamu kwamba wanasikiliza vyombo vya muziki. Majumbani, redio, matelevisheni, simu, katika matatu, hivi ni vitu ambavyo vipo kila mahali. Na jambo la kusikitisha, kuna baadhi za Waislamu, baadhi ya Waislamu wamemiliki magari, hasa hasa matatu, na pia wanajanga hilo la kuweka miziki katika magari yao. Ndugu zangu Waislamu, mambo ya nyimbo na vyombo hivi vya miziki, hii ni katika mbinu za sheitani, mbinu za sheitani za kuwapoteza watu, kwa sababu nyimbo na miziki zinapunguza haya za mtu. Nyimbo na miziki zinapunguza imani ya mtu. Nyimbo na miziki zinamkurubisha mtu na sheitani na kumweka mbali na Arrahmani. Pia zinamsababisha kuichukia Qur'ani. Nyimbo na vyombo vya muziki ni katika mbinu kubwa za sheitani ambazo naweza kusema kwamba amefaulu sheitani na Iblisi kwa kiasi kikubwa kwa baadhi ya Waislamu kufuata jambo hili la haramu la nyimbo na muziki. Sheitani, Iblisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomfukuza kule mbinguni baada ya kukataa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kumsujudia Nabii Adam sujuda tahiyya, Iblis akakataa kwa kibri tu, na udwana na hasadan ala nabii llahi Adam alayhi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iblis alipokataa kumsujudia Adam akamuondoa kule mbinguni, Allah akasema, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmid din. wewe unalana mpaka siku ya kiyama, toka huko mbinguni kwa sababu umekataa amri yangu. Ibilisi akateremshwa kutoka mbinguni kwa sababu ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Qala fa innaka min al-munzarin ila yawmi al-waqti al-ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la uhyiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ibilisi akatoa ahadi kwa Allah kwamba kwa vile umenipoteza, ee Mola wangu, kwa vile umenipoteza mimi nitawapoteza waja wako wote. La uzayyinanna lahum fil ardh, nitawapangia mambo mabaya yawe ni mazuri kwao. Wala uhyiyannahum ajma'in, nitawapoteza wote illa ibadaka minhum al-mukhlasin, isipokuwa waja wako wale waumini wa kweli, wale sina uwezo wa kuwapoteza. Ala hada siratun alayya mustaqim, inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Waja wangu wa kweli, waumini wa kweli wenye nguvu katika imani zao, hutaweza kuwapoteza, huna uwezo wa kuwapoteza, isipokuwa watakaokufuata katika ghawi, waliopotea ndio utaweza kuwapoteza. Kwa hiyo ni ahadi ya sheitani Iblisi kwamba atawapoteza wanadamu. Kwa hiyo nyimbo na miziki ni katika mbinu kubwa za sheitani na Iblisi anazotumia kwa ajili ya kuwapoteza watu. Ndugu Waislamu, nyimbo na miziki ni katika sababu kubwa za kufanya fawahish zina, kufanya uchafu wa zina. Ni sababu kubwa ya mtu kufanya uchafu huo ikiwa atapenda kusikiliza nyimbo na vyombo hivi vya muziki. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itashuka kwa wale ambao wanasikiliza muziki. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa makamio makali kwa adhabu kali kwa wale wanaosikiliza muziki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa minan nas man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun muhin. Kuna katika watu wanaohitari mazungumzo ya upuuzi biduni ilmi, bighairi ilmi, bila ya ujuzi wowote, wayatakhidhaha huzwa, wanazifanyia istihzaa aya za Allah na njia ya Allah, wao wana adhabu yenye kudhalilisha. Kwa ni katika sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo haya ya nyimbo na kusikiliza vyombo hivi vya muziki. Ndugu zangu Waislamu, katika vitu vinavyowadhuru watu na kuharibu akili zao na kuharibu dini zao na kuharibu dini yao ni mambo haya ya kusikiliza nyimbo na muziki, hasa hasa vijana, hasa hasa watoto na wanawake. Ni jambo linalojulikana kwamba mtoto yoyote akiwa anapenda kusikiliza muziki na nyimbo, mtoto huyu ataharibika. Ni jambo linalojulikana kwamba mwanamke akiwa anapenda kusikiliza nyimbo na muziki, mwanamke huyu atakuwa mbaya. Ni jambo linalojulikana kwamba mtu yoyote, awe mwanamume au mwanamke mwenye dini, akiwa anapenda kusikiliza nyimbo na muziki, dini yake inapungua, haya zake zinaondoka. Rawa al-Imamu Ahmad fi musnadihi qala ba'du umara'i bani Umayya, mmoja katika viongozi wa bani Umayya aliwaambia bani Umayya, ya bani Umayya iyyakum wal ghina, iyyakum wal ghina, فإنه ينقص الحياة ويهدم المروءة ويزيد في الشهوة وإنه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر. تحذرين نيمبو كيبا نيومية تحذرين نيمبو kwani nyimbo zinapunguza haya na zinavunja murua wa mtu na zinazidisha katika shawa. Na nyimbo ni naibu wa tembo, wa innahu la yanubu anil khamr, nyimbo ni naibu wa tembo. Wa yafalu ma yafalu sukr, nyimbo zinafanya vile vile unavyofanya ulevi, yale yale unayofanywa na mlevi ndiyo anayofanya yule anayeimba au anayesikiliza nyimbo na mziki. Halafu anamalizia huyu kiongozi wa Bani Umayya anasema, fa in kuntum la budda fa'ili fajannibuhu nisa, ikiwa hapana budi nyinyi mfanye msikilize nyimbo na mziki, basi waepusheni wanawake na jambo hili la nyimbo, waepusheni na wanawake. Fa innal ghinaa da'iyatu zina, kwani nyimbo zinapelekea na kulingania zina. Fa in kuntum la budda fa'ili fajannibuhu an-nisa fa innal ghinaa da'iyatu zina, kama nyinyi lazima msikilize nyimbo, basi waepusheni na nyimbo wanawake, kwani nyimbo zinasababisha na zinalingania kwenye zina. Maneno ya Amir min umarai Bani Umayya. Ndugu zangu Waislamu, hapana shaka kwamba nyimbo ni katika mambo ya munkar, na hapana shaka watu wote wanajua kwamba wanawake wanaathirika sana na sauti za wanaume. Wanawake wanaathirika sana na sauti za wanaume. Sasa ikiongezeka na dhina na nyimbo, wanaathirika mara mbili. Wanaathirika kwa sauti ya mwimbaji mwanamume, halafu wanaathirika na ile nyimbo yenyewe na maneno yake. An-nisa naqisatu aqlin wa din, ni wapungufu wa akili na dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mtu mwenye wivu na mke wake anatakiwa amuepushe mke wake na masuala ya nyimbo, kama anavyomuepusha na kila sababu ya shaka. Kila jambo linalomtia shaka, mume anatakiwa amtahadharishe mke wake. Kwa hiyo amtahadharishe na nyimbo, kwa sababu zinapelekea zinaa, zinasababisha zinaa. Ndugu zangu Waislamu, tumepewa neema kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya viungo, neema ya masikio, neema ya macho, neema ya kila kiungo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Tutumieni viungo hivi kwa njia ambayo inamridhi Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayoiridhia. Tutumieni macho kuangalia vitu vya halal, tutumieni ulimi kusema na kuzungumza na kusoma Qur'an na adhkar na kusema maneno ya kweli. Situtumie viungo vyetu kwa mambo ya halali ya haramu. Masikio ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatanguliza masikio katika aya nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallahu akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah amekutoeni katika matumbo ya mama zenu, hamjui lolote, akakujalieni masikio na macho na mioyo kwa ajili mpate kumshukuru. Ameanza wa ja'ala lakum as-sam'a, amekujalieni masikio. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masikio na macho na moyo, yote hivi mtu atakwenda kuuliziwa siku ya kiyama, umevifanyia nini? Ulikuwa na masikio umesikilizia nini? ulikuwa na macho umeangalia nini, moyo wako umefuata haki au umekataa haki. Ameanza masikio, inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu masula. Neema ya masikio ni neema kubwa. Tunatakiwa tusikilize Qur'an, tusikilize hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusikilize ilmu ya dini ya sheria na kila ilmu yenye manufaa. Masikio, mtu anasikiliza maneno ya Allah, mtu anasikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anasikiliza maneno ya ilmu na maneno ya ukweli. Tusitumie viungo vya Allah, neema za Allah, tukazitumia katika mambo machafu. Sasa bahati mbaya, kuna watu wamepewa neema hizi katika sisi, lakini wanatumia vibaya neema hizi. Wanatumia masikio katika kusikiliza nyimbo na miziki, wanatumia ulimi katika kuimba na mambo mengine machafu ya kuzungumza. Kwa hiyo ni hatari kwa Muislamu neema za Allah kuzikufuru na kuzitumia katika mambo ya haramu. Ndugu zangu Waislamu, tutumieni akili zetu katika kufikiria viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutumieni viungo vyetu katika kutekeleza baa na kufanya kila jambo la halali. Tutumieni ulimi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد زعم الاسلام حقي لازم يبينش حقي لازم يبينش ان لازم يفوات يقول الله سبحانه وتعالى فذلك الله ربكم الحق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ. Haki ni lazima ibainishwe na haki ni lazima ifuatwe. Na mtu asiyefuata haki ni kwamba anafuata batili na anapotea. Kwa hiyo haki lazima ibainishwe. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah yaqul يجب أن نبين الحق من الباطل رضي من رضي وسخط من سخط. الشيخ الفوزان حفظه الله أنا سمع لازم تبينيش حقي katika باطل أبيد أنا أبيد أتكي أنا أتكي. يجب أن نبين الحق من الباطل رضي من رضي وسخط من سخط. لبزان وإسلام kuna doktor Nairobi sufi anahalalisha nyimbo na miziki, anahalalisha nyimbo na miziki pamoja na dalili nyingi zilizokuja katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini yeye anakataa na kuhalalisha miziki. Katika aya zinazoharamisha nyimbo na muziki, aya ya sura Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudhilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Kuna katika watu wanaohitaji maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu bila ujuzi wowote, na wazifanye aya za Allah na njia ya Allah kuzifanyia shere, wao watakuwa katika adhabu yenye kudhalilisha. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema wallahi alladhi la ilaha ghayruhu huwa al-ghina. Alisema mara tatu wallahi alladhi la ilaha ghayruhu huwa al-ghina. Na hapa kwa Allah ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, ni nyimbo ndio makusudio ya lahu alhadith katika aya hii. alisema mara tatu, wallahi alladhi la ilaha ghayruh huwa al-ghina. Ibn Umar radiyallahu anhuma hibbu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema innahu al-ghina, akifasiri aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyimbo ndio makusudio ya lahu al-hadith, ni nyimbo. Sasa haya ni maneno ya masahaba. Maulama wanasemaje katika kaulu sahabi? Nini hukumu ya kauli sahabi? يقول اهل العلم قول الصحابي حجه, neno la sahabi ni hoja, ni dalili. Neno la sahabi ni dalili bi shartain, kwa masharti mawili, alla yukhalifa nafsan wa alla yukhalifahu ghayruhu min as-sahaba. Haya ni masharti mawili ya kufanya kauli ya sahabi iwe ni hujja, asikhalif nafsi yoyote aidha ya aya au ya hadithi. Pili, isiwe kuna sahabi mwingine amemkhalifu katika kauli yake hiyo. Ikiwa masharti haya yamekamilika, kauli ya sahabi inakuwa ni hujja. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema wa ana azidu shartan wahidan, nazidisha sharti ya tatu, ay yakuna min fuqaha'i sahaba, awe huyu sahabi ni katika mafuqaha'i sahaba. أمثال ابن مسعود, أمثال ابن عمر رضي الله عنهما, هؤلاء فقهاء الصحابة أعمق فهما لنصوص الكتاب والسنة منا, هؤلاء فهموا زانا نصوص القرآن وحديث كل كسيف نال سيف بلي هوا. دكتور أنا كتا تفسير يا مصحابة, أنا كتا كتا أنا سمع له الحديث هلنا معنا نيمو, anakhalif aya, anakhalif qawlu sahaba, anakhalif qawlu ulama, maneno ya maulama anayakhalif. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiharamisha vyombo vya muziki fil Bukhari, yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. متوم صلى الله عليه واله وسلم انسمع وتكويكو katika umati wangu watu watakao halalisha zina na watakao halalisha tembo na harir na hivi vyombo vya muziki, watakuwepo katika umati wangu watu hao wanaohalalisha zina na tembo na harir kwa wanaume. Harir kwa wanawake ni jaiz, lakini kwa wanaume ni haram, na watakaokuwa wanahalalisha maazi, vyombo vya muziki. Yakulu ahlul ilm dalla alhadith awwal hadith sarihun fi anna almaazif muharrama, hadithi hii iko wazi kwamba vyombo vya muziki vimeharamishwa kwa sababu vimetajwa na vitu vya haramu, vimetajwa na zina na tembo na harir. Kwa hiyo hadithi iko wazi kwamba Mtume SAW anaharamisha vyombo vya muziki, iwe vinatumiwa katika haki au batil, vyombo vyenyewe ni haramu. Hadithi iko wazi, asije akaweka sawa na zina na harir na tembo, ila ni kwamba ni haramu. Sasa doktor hadahu Allah anasema nini? Anasema hivi vyombo vya muziki ni haramu ikiwa vimechanganyika na zina, vyombo vya muziki ni haramu ikiwa pana na tembo, vyombo vya muziki ni haramu ikiwa kuna harir. Aina hadha alfaham, fahamu hii umeipata wapi? Ufahamu huu umetokana na nini? Vyombo vya muziki vimetajwa kama ilivyotajwa tembo uharamu wake, kama ilivyotajwa zinaa na harimu kwa wanaume, wewe unasema vyombo vya muziki ikiwa vitachanganyika na tembo. Wapi ufahamu huo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal khamr wal maisir wal ansar wal azlab rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, Sasa vile tunguri tunguri za wachawi si haramu mpaka zile kuna tembo na kamani. Ndio maana yako. Mbona useme vile ni halali, tunguri ni halali? Mbona useme kwa vile vimejaa mpaka viwe na tembo, mpaka viwe na kamari? Ndugu zangu Waislamu, lazima kutanguliza ufahamu wa salaf katika nususi za kitabu na sunna. Ni lazima, vinginevyo mtu atapotea kama walivyopotea hawa. Halafu kitu kingine, huyu daktari hadahu Allah anatanguliza maneno ya watu kuliko nusus. Anatanguliza maneno ya Ibn Hazm, anatanguliza maneno ya shekhe gani, si kitabu gani, si Kaisarani, anatanguliza maneno ya Shaukani kuliko nususi za Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani kakwambia kuna jambo hilo? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, akhsha an tunazzila alaykum shijaratun minas samaa أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر نوغوبيا كوتيرمشيني كوتيرمكيني ما يتوكا ميوني يكوكوا ذيوني ميمي نوغوبيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمي ما سمع قال أبو بكر وعمر ويولي أبو بكر وعمر خليفة وقوانزا نوغوبيا na maneno yao yanawekwa nyuma kuliko maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wewe unamtakia Kaisarani, wewe unamtakia Ibn Hazm al-Mu'tadil. Vipi utaacha nukuu, unaacha akili, unaacha wahi, unafuata akili za watu? Mtume صلى الله عليه وسلم la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio hatari ya ta'alum. Hii ndio hatari kubwa ya ta'alum, ndio hatari yake kuhalalisha mambo yaliyoharamishwa na Allah na mtume wake. Na mtaka daktari kwanza angalie nini hukumu ya tahlili alharam au tahrimi alhalal, nini hukumu yake kabla sijaitaja, angalie mwenyewe atafute nini hukumu ya tahlili alharam, nini hukumu ya kuhalalisha haram aliloliharamisha Allah na mtume wake, nini hukumu yake. Ni hatari, ni hatari taali. Kwa ndugu zangu Waislamu, watu wasome ilmu na wasome kwa ulama wa sunna. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibn Sirin rahimahullah anasema elimu hii ni dini, angalieni wale ambao mnachukua dini yenu, waangalieni vinginevyo mtachukua uhalali kumbe kitu kimeharamishwa. Mimi mnachukua tu. Mtu anasoma kwenye kulia, anasoma kwenye jamii inayofundisha muziki. Wewe unatarajia nini? Chacha kuwa muziki ni huyu. Moja kwa moja. Kwa ndugu zangu Waislamu, watu wasome ilmu na wajue kwamba ilmu hii ni dini. Waangalie wale maulama wanaokufundisheni. Watu waangalie maulama wanaowafundisha ni kina nani? Vinginevyo ni hatari kwa mwanafunzi. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kwa hiyo mtu anachukua maneno ya watu, anawacha nususi za Qur'an na Sunna. Ni hatari. Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha jambo hili. Awwal surati al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Msitangulize mbele ya maneno ya Allah na mtume wake, msiyatangulize maneno mengine, na mcheni Allah katika jambo hilo. Inna Allaha Samiu Alim, Allah anasikia maneno yenu na anakujueni. Aya iko wazi kwamba lazima tutangulize maneno ya Allah na mtume wake. Wewe unakwenda kutanguliza maneno ya Kaisarani, unawacha maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ma hadha alilm, umepata wapi elimu hiyo? Hadha batil. Nenda kasome tena, tena kasome Madina au Makka, au kwa maulama wa sunna, vinginevyo utapotea na utapoteza watu. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ihfaz asma'ana, Allahumma ihfaz a'wa'ana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayahifadhi masikio yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala alihifadhi viungo vyetu vyote na mambo ya haramu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.